Poglądam na trójkowy zegar, a tam prawie minuta. O, dokładnie teraz, minuta po godzinie czwartej. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Zaczynamy Mikrokosmos. We'll be right back. Może, żeby było nam łatwiej przez najbliższe 2 godziny ze sobą rozmawiać, to ja zacznę od podania adresów do kontaktu i ze mną, i do Państwa. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71 335, to numer SMS-owy. No i jeszcze kontakt do Państwa, od Państwa do Państwa. mikrokosmos.info.pl. Zaczynam od Kanadyjczyka, który urodził się w Berlinie. Ma 40 lat i znamy go już trochę, bo od czasu do czasu King Khan przynosi nam jakieś nowe nagrania. Za każdym razem z jakimś innym projektem. No ale to też można przywyknąć. Tym razem jako on sam, King Khan. Nie jako King Khan and the Barbecue Show albo and the Shrines, tylko jako on sam. Ta płyta ukazała się w 2014 roku i mam dziwne wrażenie, że prezentowałem ją Państwu już kiedyś. To nic. On wydał ją ponownie i myślę, że to przyjemność będzie do niej wrócić, a ja wrócę dzisiaj do tego albumu. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się aktualnie w muzyce, no to muszę powiedzieć, że ten największy wysyp płytowy właśnie się zakończył. Już w tym tygodniu nie ma wielkich premier. No dobrze, dobrze. Jak Państwo posłuchają do godziny 6, no to kilka jeszcze wielkich premier się zdarzy, ale to nie jest tak, że te wielkie premiery sprawiają, że audycja pęka w szwach. Nie, nie, nie. Dzisiaj będzie też miejsce dla debiutantów. Ci debiutanci to na przykład brytyjski zespół Pale Seas. Southern air, and my heart is screaming. Bardzo zgrabna płyta Stargazing for Beginners. Płyta, która właśnie się ukazała. Wcześniej trochę epek, trochę singli i to wszystko. Southampton. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie czterech młodych chłopaków, którzy właśnie w ten sposób bardzo ładny, to chyba dobre słowo, o dziwo, bardzo ładny sposób grają i śpiewają i wychodzi im to bardzo fajnie. Muszę powiedzieć o tym, o czym większość z nas mówiących do mikrofonów, opowiadających o muzyce mówi, że żywot płyty w dzisiejszych czasach jest bardzo krótki. Ja jadąc do radia tak w ramach tak zwanej szufli trafiłem na jedno z nagrań Rogera Watersa z ostatniej płyty i muszę przyznać, że mnie to nagranie zaskoczyło mocno. Już zdążyłem 100 razy zapomnieć, że ten album był. A państwo pytają, czy Marilyn Manson będzie? No bo to premiera płyty w tym tygodniu. Wczoraj była premiera płyty. No właśnie, to Marilyn Manson w mojej płytotece znalazł się jakieś 2-3 tygodnie temu. No i szczerze mówiąc już o nim zapomniałem, ale spróbuję. Spróbuję za tydzień do tego albumu wrócić i państwu trochę zaprezentować, bo album jest jak zawsze ciekawy. Ciekaw jestem, już teraz nie pamiętam, ciekaw jestem, czy tam jakaś dziwaczna, nieprzystająca do całej reszty ballada się znajdzie. Sprawdzimy. Sprawdzimy to, mam nadzieję, za tydzień, chyba że znowu zostanę przysypany płytami. A teraz sprawdzamy, że taka ballada znajduje się na nowym albumie St. Vincent. Remember one Christmas I gave you Jim Carroll, intended it as a cautionary tale. You said you saw yourself inside there, dark-headed like a tattoo Manuel. Remember one summer we walked in Times Square, I showed you the zombies with 100-inch stares. You took a pic, set your hotel on fire. We took the blame, took the bags to the train. Happy birthday, Johnny, wherever you are. Happy birthday, Johnny, wherever you are. Last time you called, it was on New Year's Eve. You asked me for dough to get something to eat. Since we last spoke, you live on the street. Yeah, I wouldn't believe all the shit that you've seen. Happy New Year, Johnny. Is it 23? Happy New Year, Johnny. Are the lights on the trees? Let me think, and you yelled through your teeth, accused me of acting like all royalty. Always for show, no true charity. You saw me on magazines and TV, but they only knew the real version of me. Only you know the secrets, the swamp and the fear. What happened to blood, our family? Annie, how could you do this to me? Of course I blame me. When you get free, Johnny, I hope you find peace. Kiedyś, to już mało kto o tym pamięta, że Annie Clark, dziś znana jako St. Vincent, kiedyś The Polyphonic Spree, ktoś jeszcze pamięta ten zespół, ale to akurat Polyphonic Spree to jest taki zespół, w którym większość osób już chyba grała, bo lista obecnych obecnych członków zespołu, kilku, przynajmniej osobowa, jest zdecydowanie krótsza od listy osób, które występowały i już nie występują w tym zespole. Polyphonic Spree, no proszę. A płyta jest elektroniczna, płyta jest do tańca, płyta jest emocjonalna, płyta jest... czasem popowa, nawet tak aż zbyt popowa, ale jak słychać, znajdują tam się rodzynki. Ten rodzynek już będzie mniej rodzynkowy, już będzie bardziej w stylu płyty, ale to nadal jest odstępstwo od normy. Hang on me, hang on me, hang on me.

Tak brzmi odkrywany na nowo Robert Plant. Można się zastanawiać, czy jest na tej płycie nowe Big Log albo 29 Palms. Nie, ale jeśli już to, jeśli jest odrobinę, to słyszeli już Państwo, bo te utwory, które wcześniej, zanim się płyta ukazała, te single, to właśnie w tę stronę szły. A w środku są raczej, no właśnie, nie ma, a jeszcze jedno muszę powiedzieć, nie ma żadnego nawiązania do Since I've Been Loving You czy innych bluesowych fragmentów. Robert Plant raczej poszedł drogą Kaszmiru. Tak bym to powiedział. Ale ta droga jest nam jasno opisana już od dłuższego czasu. Wiemy, czego spodziewać się. Może bez przesady oczywiście, ale wiemy, w którą stronę poszedł Robert Plant i ta płyta cieszy tak samo, jak ta poprzednia i wcześniejsza również. Carry Fire. Carry Fire? Tytuł płyty? Tak. A w środku jeszcze takie coś. On shining out through the darkness of the night, that evermore will keep reminding our journey's long, the flame is bright. And if there's one more time I can dance with you, let me dance with you. The last chance our hearts will dance into a lover's night. Out in the land of never ending, the rich great, the roar of life, we share the world forever changing through dancing days and wondrous nights. Offer up the secret places, reveal the magic of a land, all bound by blood and lipstick traces, till time conspired to steal our crown. And if there's one more time I can dance with you, let me dance with you. The last chance for our hearts to dance into. nie powinniśmy mieć oczekiwań w stosunku do nowych płyt Roberta Planta, tak sobie pomyślałem przed chwilą. On tę drogę wybrał sobie mniej więcej w 2010 roku, kiedy już z Band of Joy tworzył muzykę taką trochę amerykanę, trochę folkową. No tutaj wstęp jeszcze wcześniej. Była muzyka country. Ale to połączenie właśnie muzyki folkowej wtedy, w 2010 roku, na 12-utworowej płycie, dwa utwory zespołu Low, no to wtedy zwiastowały coś. Nie wiedzieliśmy co, ale teraz widać, że to jest jasno określona ścieżka i on tą ścieżką będzie podążał. Pięknie. Piękny album, jak zawsze, od Roberta Planta. A teraz będzie jeden z najcichszych albumów, jakich udało mi się w ostatnich tygodniach posłuchać. Just this song ten duet, no bo na nowej płycie Daniela Kavanagha, ten duet jest całkiem znajomy. Kilka lat temu, kiedy jeszcze płyty zamawiałem w formie takiej tradycyjnej, no to pamiętam taką jedną, która zaczynała się od słów "So it is" i w środku był podpis i narysowane żółtym flamastrem. Uśmiech i słoneczko takie radosne. Wtedy ona sama tę płytę wydawała, sama ją podpisywała, sama wysyłała. To wrócę na moment do tego albumu. So it is. Just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. The shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Like you said it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. The colder water. Swoją drogą, co u Damiena Rice'a? Damien Rice jakoś się nie odzywa ostatnio. Przyznaję, zaglądam prawie co tydzień, sprawdzam co dobrego u niego, żeby jak tylko pojawi się nowe nagranie, żeby Państwu przynieść, ale na razie cisza. Po tym rewelacyjnym, pięknym, pięknym albumie ostatnim, cisza. No dobrze, będziemy się rozglądać. A tymczasem wracam do pełnego, prawdziwego, nowego albumu Daniela Kavanagha. Tutaj oczywiście Anneke van Hirschbergen. Tam on jej pomagał, tutaj pomaga ona jemu. Płyta bardzo cicha, bardzo spokojna. Tak naprawdę nie do końca wiem, do kogo skierowana, choć niekoniecznie musi to być zarzut. Ale z zaskoczeniami i to bardzo ciekawymi. feel you. Around me. I feel you. On a breeze. Sleepless. Silent night. And I'll wait. To see the light. Feel you Jest to płyta zdecydowanie do zesłuchania. Daniel Kavanagh, Anneke van Hirschbergen w dużej pomocniczej roli na całej płycie. No i takie dźwięki postrokowe, czyli dziś można powiedzieć charakterystyczne dla Anatemy. No i trochę ciszy i spokoju od Daniela. Płyta już jest. Przenosimy się do Francji teraz. Wystąpi Sébastien Tellier. There's a story that I want you to hear, okay? It's about a woman who woke up one day and realized that her life was a mirage, an illusion, a comfortable dream, blinding the horrible nightmare that she constantly had night after night. She lived in a skeletal world, no substance at all, that quickly came crumbling down around her. She hit rock bottom. And after she hit rock bottom, she pulled herself out of it. Was able to take back her destiny. She had to die before she could live. This is my story. The trauma that you experienced will forever define you. But you're not alone. We're here for you. So many others just like you. And it's time that we take a stand and make a change and break their system. Do you understand what I'm saying? Ścieżki dźwiękowej A Girl is a Gun. Sébastien Tellier, artysta, którego całemu pokoleniu przedstawiać nie trzeba. To jedyne takie nagranie, tak przystępne, tak radiowe, tak otwarte na całym albumie. Pozostałe utwory już zdecydowanie bardziej jako muzyka filmowa. Jeżeli chodzi o pokolenia, dla których artyści są ważni, to teraz dwójka artystów, którzy też dla niejasno sprecyzowanego, ale myślę, że muzycznego pokolenia ważni. Courtney Barnett i Kurt Weill razem na wspólnej płycie.